Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 22 Temmuz Pazartesi. Yıl 2024, ay 7, gün 204, Hızır 78. 1446 Hicri, Muharrem 16, 1440 Rumi, Temmuz 9. Güneşin Esed yani Arslan burcuna girmesi. Fırtına. Günün sözü. Bir tek kuruşu gözünüze yaklaştırırsanız evrenin en büyük yıldızını bile göremezsiniz. Samuel Grafton. Günün tarihi. 227 yıl önce bugün 22 Temmuz 1797'de Amiral Nelson'ın Kanarya Adaları'ndaki Santa Cruz şehrine hücumu İspanyollar tarafından durduruldu. Bu mücadelede Nelson yaralanıp kolunun bir kısmını kaybetmişti. 12 yıl önce bugünse yani 22 Temmuz 2011'de Norveç'te Anders Breivik adlı bir ırkçı Oslo'ya yerleştirdiği bombayı ateşleyerek ve polis üniforması giyip yanında getirdiği silahlarla Emekçi Gençlik Birliği'nin yaz kampını basarak çoğu genç 77 kişiyi öldürüp 300'den fazla kişiyi de yaralamıştı. 16 yıl önce bugün 22 Temmuz 2008'de ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Suna Pekuysal'ı kaybettik. 3 yıl önce bugünse 22 Temmuz 2021'de eleştirel skeçleriyle tanınan tiyatro sanatçısı, televizyon ve radyo sunucusu, yazar ve insan hakları savunucusu Turgay Yıldız'ı kaybettik. Günün malumatı. Güneş Arslan yani Esed burcunda. Bugün Temmuz'un 22'sinde Güneş, Arslan Burcu'na girmiş ve yaz faslının ikinci ayı başlamıştır. Bu ay 31 gündür 21 Ağustos'a kadar sürer. Devamı yarın. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 95.0 açıkradyo.com.tr internet adresimiz ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ilk Açık Gazetesi. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışı Loki'den yeni çıkardığı disc jockey ve çok önemli bir müzisyen Loki yeni Genocide Joe adlı parçasını çıkarmıştı. May Halil de şarkı söylüyordu onunla beraber. 9 Temmuz 2024'te çıkarılmış Soykırım Joe adını taşıyan bir parçaydı. Ve 1776 ile 2019 arasında Amerika Birleşik Devletleri 392 askeri müdahalede bulundu. Dünya çapında milyonlarca kişiyi öldürdü ve milyonlarca başka insanı da korkunç sıkıntı, acı ve umutsuzluk cehennemine yolladı. Yeni bir dünya doğmaya çalışıyor. Ve bu Gazze'nin küllerinden yeni bir Zümrüt-ü Anka kuşu doğacaktır diyor. Ve May Halil'in sesinden de soykırımcı Joe, insanların ruhunu kararttın, geceleri gözlerini kapattığında nasıl uyuyorsun diye devam eden sözleri var. Sen ve bütün dünyadaki göz yuman, soykırımlara göz yuman politikacılara da sen katilsin, sen teröristsin, sen canisin ve amacın soykırım, aç bırakmıyorsun, kullandığın silah da bu diye böyle giden bir şarkı. Ruhları cehenneme çevirdin, geceleri senin nasıl uyuduğunu duyuyorum diyor ve son küresel kuzeyin son ele geçirdiği, gasp ettiği ve son nefesini verdiği yer Gazze ise soykırımı diye devam ediyor. Ve sonunda da Gazze'li Filistinli akademisyen Rifat Alarir'in son ölmeden hemen önce kendisiyle yapılan mülakatta çıkışı yok, son derece karanlık burada, su yok. Su yoksa Gazze'den de çıkış yok. Ne yapmalıyız? Boğulmalı mıyız? Yani topluca intihar mı etmeliyiz? Bu mu İsrail'in istediği sözlerini son mülakatından bu sözleri de almış. Geçen gün bir akademik arkadaşıma da söylüyordum. Ben bir akademisyenim ve elimde, evimde bulunan tek şey bir keçe kalemdir. Sert şey diyor. Ama İsrail gelirse, bize saldırırsa, katliam kapıdan kapıya gelip saldırılarda bulunursa o markerı, o Expo kalemini onlara asayla askerlere atacağım. Yapacağım son şey bu olsa da buradaki herkesin fikri de bu. Biz yalnızız, yardımsızız, kaybedecek hiçbir şeyimiz yok diye alıntısı da biten şarkı Genocide Joe şarkısını çaldık. Evet, günün önemli haberi de zaten Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın ayrılmasıydı. Ayrılma kararını verdi. Amerika Daha doğrusu adaylıktan çekildi. Adaylıktan çekildi. Evet, onu söylemek lazımdı. Adaylıktan çekildiğini duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden partimin ve ülkemin çıkarına en uygun olanın istifa edip kalan dönemin boyunca yalnızca başkanlık görevlerimi yerine getirmeye odaklanmak olduğuna inanıyorum dedi. Daha sonra da Kamala Harris'i destekleyeceğini açıkladı. Kamala Harris başkan yardımcısı. Onun bir ne kadar şansı var, onları konuşmaya birazdan devam edeceğiz ama önce bundan sonra da bir özetlere de kısaca değinelim. Önemli haberler arasında İsrail'in bir başka okulu, Birleşmiş Milletler Okulu'nu da vurduğunu da söyleyelim. Ve polio salgınının da yaygınlaştığını, Gazze'de, Gazze şeridinde büyük bir felaketin başlangıç aşamasında, hatta belki başlangıç da değil, lağımlarda polio virüsünün de, çocuk felci virüsünün de yaygınlaştığını da söyleyelim. Bu arada korkunç sıcaklar da var. Antalya'da termometreler 46 dereceyi göstermiş. Konya altı sahilinde muazzam bir yoğunluk olduğu belirtiliyor. Orman yangınları da Türkiye'de ve dünyanın çeşitli yerlerinde çok yaygın bir şekilde devam ediyor. Onlardan da bahsedeceğiz. İngiltere'de de iklim aktivistlerine rekor hapis cezası verildi. Önemli bir otoyolu kapatmak için pazar, yani şey yapan, Zoom toplantısı yapmak suçundan 5 aktivisti, Just Stop Oil grubundan iklim aktivistleri toplamda 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu dünyada görülmemiş bir şey. Ona da tepkiler görülüyor. Ve Birleşmiş Milletler'in en önemli uzmanlarından bir tanesi bunun demokrasi için kabul edilemez olduğunu söyleyen bir değerlendirme de yaptı. Ondan da bahsedelim. Bir Zoom toplantısı, hatta toplantıya katılmadan bir çağrı da yapan birine de 6 yıl hapis cezası verdiler. Roger Hallam'a, bu dünya tarihinde de demokrasi tarihlerinde tender görülen bir şey olarak karşımıza çıkıyor. COP29'un şeyi, ev sahibi olan, iklim zirvesinin ev sahibi olan Azerbaycan'da 1 milyar dolarlık iklim fonu peşinde olduğunu açıkladı. Kimden alacakmış? Fosil yakıt üreticilerinden. Tarihin gördüğü önemli bir iklim badanası olarak karşımıza çıkıyor. Bu Ama haberleri... Ama 1 milyar dolar alacak değil mi sadece? Sadece 1 milyar dolar Peki. alacakmış. Evet. Yeter. Çok tuhaf bir dünyanın çeşitli görüntüleri yeter. Evet. Böyle görünüyor. Ve işte bu şekilde haberleri vermeye devam edeceğiz. Ama öncelikle şimdi Çanak Çömlek Patladı bölümüne geçelim. Aptal gibi suç olsam yine de oynar mısın benimle? Çanak Çömlek Patladı. Benimle oynar mısın? Metis Ajanda 2024 Çanak Çömlek Patladı. Oyun oynayan maymunlar ağızlarını insan gülüşüne benzeyen bir ifadeyle açarlar. Özellikle aralarında yaş farkı olan gençlerle ilgileniyorduk çünkü onların oyunları sık sık sertleşir. Böyle bir şey olduğunda küçük olanın annesi devreye girer, hatta bazen oyun arkadaşının kafasına bir tane de patlatır. Tabii ki büyük olan şempanze bundan kaçınmaya çalışır. Kendilerinden küçüklerle oynayan gençlerin yavrunun annesi seyrettiğinde bol bol güldüğünü gözlemledik. Bak nasıl da eğleniyoruz der gibilerdi. Kendilerini yavruyla yalnız bulduklarında çok daha az gülüyorlardı. Yani bu davranışları annenin onları görüp görmediğine bağlıydı. Annenin gözü önündeyken yalnız bırakılabilmek için neşeli bir ruh hali sergiliyorlardı diye yazıyor Franz de Waal, antropolog, İçimizdeki Maymun adlı eserinde. Çanak Çömlek Patladı da bu şekilde. Evet, şimdi tarihte bugüne göz atalım. 1980 yılında bugün Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, yani DİSK eski başkanı ve Maden İş Genel Başkanı Kemal Türkler öldürülüyor bir suikast sonucu. Türkler Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun kurucusu ve ilk genel başkanıydı. Türkiye İşçi Partisi'nin kurucularındandı. Türkler cinayeti 12 Eylül darbesine giden süreçteki önemli suikastlerden birisi. Tetikçi olmakla suçlanan Celal Adan önce delil yetersizliği ve ilerleyen süreçte de zaman aşımı gerekçesiyle mahkum edilmemişti. Darbe dönemindeki MHP ve ülkücü kuruluşlar iddianamesinde savcılık tarafından Celal Adan ile ilgili Kemal Türklerin öldürülmesi olayının planlayıcısı ve uygulayıcılarından olduğu da kesinlik kazanmıştır notu düşülmüştü ama dava zaman aşımından düşürülmüştü. 2015'te bugünse Ceylanpınar saldırısı diye adlandırılan saldırı gerçekleştirildi. Urfa'nın Ceylanpınar ilçesinde iki polisin kaldığı ve eve giren saldırganların iki polisi öldürdüğü belirtiliyor bu haberde. Saldırı Suruç'ta Kobane'ye çocuklar için yardım ve oyuncak götürmek için buluşan devrimci gençlik üyesi grubuna yönelik intihar saldırısında 33 kişinin ölmesinden 2 gün sonra gerçekleştirilmişti bu saldırı. Saldırıyı PKK'nın misilleme olarak gerçekleştirildiği iddia edildi. Bununla birlikte PKK bunu kabul etmedi. Bu saldırı tüm zorluklara egemen, o dönem hala devam etmekte olan çözüm sürecinin de kesin olarak bitmesine yol açmıştı. Halkların Demokratik Partisi saldırıyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne araştırma önergesi sunmuş. Ancak öneri kabul edilmemişti. Türkiye bu saldırının ardından son derece kanlı bir döneme girecekti. Evet, şimdi devam edelim konuşmalarımıza. İsterseniz bugün konuğumuz olacağını da duyuralım. Evet, duyuralım. Bugün Üzer Rosenthal bizimle olamayacak. Fakat onun yerine o saatte evet Bekir Ağar'dır. Evet. Yazar, araştırmacı ve programcılarımızdan Bekir Ağar'dır'ı Oksijen, Gazete Oksijen'de yeni yayınlanan 25 yıl sonra yeniden nerede bu devlet sorusuna geldik başlıklı yazısının üzerinde Türkiye'deki anomi devlet sorununu konuşmak üzere onu konuk edeceğimizi de duyuralım ve öyle devam edelim. Evet, şimdi önemli şey Biden'ın çekilmesi olayı. Biraz ondan bahsederek başlayalım isterseniz. Joe Biden, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı, ikinci defa girdiği seçimde şimdi katılmayacağını ortaya koydu. Böyle bir açıklama yaptı. Bugünün en önemli açıklaması olarak karşımıza çıkıyordu. Evet, son bir haftadır sürekli olarak Demokrat Parti içerisinden giderek artan sayıda tepki gelmeye başlamıştı. Joe Biden'ın sağlık koşullarının yeni bir bu başkanlık yarışını kazanmaya ki tarihi bir seçim olacak. Trump'ın yeniden kazanacak olması gibi bir durum söz konusu anketlerde önde gösteriliyor ve en son bir suikast girişiminden suikast girişiminin ardından yani kanlar içerisinde ayağa kalkıp böyle öfkeli de bir konuşma yapmasıyla birlikte daha da avantajlı duruma geldiği söyleniyordu. Biden ise arka arkaya yaptığı gaflarla işte çeşitli iddialar da var. Bilişsel sorunları, sağlık sorunları yaşamakta olduğuna dair. Dolayısıyla çekilmesi gerektiğine yönelik sanırım 30-34 kadar Demokrat Partili kongre temsilcisi çekilmesi gerektiğine yönelik açıklamalar yapmıştı. Bunların sonucunda Biden çekildiğini söyledi ve başkan yardımcısı Kamala Harris lehine çekildiğini söyledi. Daha sonra Harris de bir açıklama yapmış. Yine dün akşam geç Türkiye saatiyle tabii geç bir saatte o da adaylığı kabul ettiğini söyledi. Evet, bu yani Kamala Harris'in o şansının ne olduğu konusu. Özellikle bu daha önceki çeşitli programlarımızda değinme fırsatı buluyorduk. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu Biden'ın da çekilmeden önce Trump'la girişeceği mücadele, seçim mücadelesinin dünya için özellikle de iklim krizi açısından son nokta olabileceği yolunda oldukça önemli şeyler geliyordu. Haberler ve analizler geliyordu. Çünkü bütünüyle Trump'ın farklı konuşmalarından Donald Trump'ın seçimleri kazanacağı zaman kazanınca diktatör olup olmayacağı sorusuna da çok net bir cevap vermişti. Hayır olmayacağım tabii ama ilk gün sadece bir günlüğüne diktatör olacağım ve en önemli açıklaması da o günde yapacağı şey dillere pelesenk olan ya da persenk olan drill baby drill, yani kaz bebeğim kaz diye bütün petrol, gaz gibi fosil yakıtların dünyayı bütün içindeki üstündeki bütün canlılar alemiyle birlikte korkunç bir sona mahkum etmesi kesin olan bir sonu belirleyeceğini de açıkça söylemişti. O yüzden son derece büyük bir önem taşıyordu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı'nın ne olacağı ve o da Jamie Henn Fossil Free Media diye, fosil yakıtsız medya diye bir kuruluşun başında olan, şimdi sözcülüğünü yapan Jamie Henn hemen bunun üzerine bir yazı kaleme almış Twitter hesabında, eski adıyla Twitter X hesabından. Şunu söylüyor, yani bir başkan Harris'i düşünün, Line 3 diye adlandırılan petrol boru hattı, Line 5 petrol boru hattı, Mountain Valley diye bir petrol, yani fosil yakıt kazma durumları, ya da Dakota Access Pipeline, yıllar yılı üzerinde durduğumuz bizim de bir çeşitli programlarımızda üzerinde durduğumuz, böyle bir şeyi desteklediğini düşünün diyor. Yani o kadar da değil, 2017'de tamamen bir şeye karşı, yani bu Line 3, 3. boru hattı, 5. boru hattı, Dağ Vadisi, Mountain Valley ya da Dakota Access Dapple diye adlandırılan boru hatlarına karşı bir davayı destekleyen bir başkan olabilir miydi? O kadar da uzak vadeli değil. 2017'de açıkça DAPL'a karşı protestoları destekleyen bir projeye karşı girişten protestoları destekleyen bir şey yapmıştı. Harris bununla beraber büyük petrol şirketlerinin sadece iklim açısından değil, büyük bir iklim adaleti ve çevre adaleti açısından da yaklaşabilir güçlü. Çünkü San Francisco'da District of Attorney dedikleri başsavcılık görevinde bulunduğu sırada bu bakanlığın, bu mevkiin ilk çevre adalet birimini de kuran kişi. Başkan olarak da yeni bir savcı, genel savcılık kurabilir. Savcılık makamı ve bu o zaman çok ciddi bir atölyeden, yani başsavcılık, Adalet Bakanlığı aslında diye adını sorabiliriz. Böyle bir Adalet Bakanlığı kurabilir. Bundan önce bunu yapan Merrick Garland gayet kötü iklim konusunda kötü bir sınav vermişti. Onun yerine çok daha güçlü birini atayabilir. Çünkü gençliğin iklim bakalarında, iklim davalarında karşı çıkmıştı Merrick Garland, mevcut Adalet Bakanı, ve büyük petrol şirketlerinin, büyük fosil yakıt şirketlerinin arkasından gitmeyi reddetmişti. Bu her şey yeni bir Adalet Bakanı tarafından, onlar başsavcı diyorlar, Attorney General diyorlar, bu her şey değişebilir. Hatta Harris şunu da yapabilir diye yazıyor Jamie Henn, Fossil Free Media'daki hesabından. 10 eyaletlerin adalet görev başkanları, adalet bakanlarını zaten desteklemekte, büyük petrol şirketlerine karşı açtıkları davaları da destekleyebilir. Böyle bir ilginç duruma gelebiliriz. Çünkü petrol şirketleri uzun zamandan beri bu iklim değişikliğine karşı mücadele vermek şöyle dursun, tamamen fosil yakıtların desteğini, fosil yakıtlara destek bulmakta siyasetçiler arasında yaptılar. Yalan saklandılar, yalan söylediler, kamuoyunu tümüyle kafasını karıştırdılar. Şimdi onları destekliyoruz diye bir konuşması da var. Yani onları dava ediyoruz. Büyük petrolün böyle gezegenimizi tehlikeye düşüren, her gün biraz daha fazla tehlikeye düşüren büyük petrol şirketlerini, bunun yapılmasına izin vermeyeceğiz diye bir açıklama yapan bir Bonta vardı. Onun gibi onu tayin ettiğini düşünelim mesela diyor Jamie Henn. Ve büyük kamuoyunun giderek artan büyük baskısıyla son 6 ay içinde Biden yönetimi bayağı endüstriye, petrol ve fosil yakıt endüstrisine büyük baskı yaptı. Ve şimdi OPEC'le işbirliği yapma ve fiyatları belirleme konusunda da gizli anlaşmalar yaptığı konusunda ciddi baskılar geliyordu. Ama bugüne kadarki büyük skandalların sadece bir kısmı ortaya çıktı. Yüzeyi kazımaktan öte gitmedi. Şimdi Amerikan halkı kuvvetle büyük şeyi, büyük petrol şirketlerini, büyük gaz şirketlerini, boru hatlarının filan işleten şirketleri sorumlu tutabilirler. İklim yalanları dolayısıyla ve bütün topluluklarımıza büyük bir zarar verdikleri için ve Başkan Harris de bunun başını çekebilir. Bu işte Biden'ın ilk döneminde yarıda kalmış iklim çalışmalarının büyük tamamlanma hamlesi olabilir ve yarıda bırakmıştı. Bazı önemli hamleler yapmıştı Biden. Ama şimdi bakalım Başkan Harris olarak Kamala Harris bunu yapabilir mi? Kendi yani kirleten öder ilkesinin peşindeydi uzun süredir. Onu gerçekleştirebilir mi gibi diye. Yani Bloomberg'da da bir haber çıkmış. Bloomberg haber ajansında. Ve o da Jamie Henn'in sözlerini destekleyen şekilde, yani petrol endüstrisine, fosil yakıt endüstrisine Biden'dan daha güçlü bir rakip olabilir, ona baskı yapabilir deniyor. Bakalım göreceğiz ama oldukça önemli bir değişiklik olduğunu söyleyebiliriz eğer sözlerinde durursa ve yeterince baskı oluşturmaya devam ederse diyelim ve ilk bölümü kapatalım. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo burası. 95.0 Açık Radyo. 95.0 Açık Radyo.com.tr de internet adresimiz ve Açık Gazete ekibi olarak devam ediyoruz. Saat 8.30 2 dakika geçerken tekrar beraberiz ve önemli, Türkiye'de de geçerli olan önemli bir hayvan hakları savunuculuğu da devam ediyor. Biraz iklim ve çevreyle devam edelim. Çünkü bu Kamala Harris'in de aday olması şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne, yani Trump'la yeni yardımcısı, yardımcı olarak seçtiği kişinin getireceği, dünyaya getireceği büyük felaketin, dünyanın sonunu getirebileceği büyük bir felaketin önünü alabilecek bir eylem olarak da, daha doğrusu bir gelişim olarak da bir umut kaynağı haberi idi. Şimdi Türkiye'de de devamı gelebiliyor. Şimdi iklim konusunda çok ciddi şeyler var. Yani Avrupa'daki sıcak dalgasının yeni uyarılarla devam etmekte olduğu görülüyor. Öyle değil mi? Evet. Hem Türkiye çok ciddi bir sıcak dalgası içerisinde, hem Avrupa'nın güneyi, Balkan bölgesi yine benzer sıcak dalgalarının içerisindeler. Mesela İspanya bu yılın ilk sıcak dalgasını yaşıyor. Son birkaç gündür, hafta sonunda Endülüs'te, en güneyinde, yani İspanya'nın sıcaklıklar 44 dereceyi bulmuş. Yunanistan'sa bu yılın ikinci sıcak dalgasını yaşıyor ve Yunanistan ve hemen yukarısında Hırvatistan'da çok sayıda orman yangınları da hafta sonunda vardı. İtfaiye ekipleri onlarla mücadele ediyordu. Atina'da yine hemen her sıcak dalgası döneminde olduğu için müzelere, özellikle Akropol, en yüksekteki Akropol'e girişler iki gün arka arkaya bu sefer durdurulmuş oldu. Yangınlarla, işte az evvel bahsettiğim gibi, mücadeleler devam ediyordu. İtalya'da çok sayıda şehirde kırmızı alarm verilmiş. Önce 14 kadar şehir sıcaklıkların bu hafta 40 dereceye varması, hatta aşması bekleniyor. Dolayısıyla bu 14 şehirde alarm deniyor, en azından İngilizce'de böyle yazmışlar. Alarm durumuna geçilmiş ama 17 şehrin daha benzer şekilde olağanüstü tedbirler almak durumunda kalabileceğinden söz ediliyordu. Hırvatistan'da 37 dereceye çıkmış. Sırbistan'da elektrik şebekeleri rekor derecede elektrik çekilmesiyle, elektrik kullanımıyla yoğun bir işte zorlanma yaşamışlar. Çünkü insanlar 37-30 dereceleri çok çok aşan sıcaklar sebebiyle klimalara yüklenmiş. Bu da elektrik şebekelerini zorlamış. Evet, yani bu Antalya'da resmen 46 dereceyi gösterdiği belirtiliyor. Artı gerçekte bir haber vardı. 46 derece olağanüstü yoğunlukta bir yükseklikte bir derece ve nem oranı da 60 seviyelerine ulaşmış, %60. %60, evet. Konya altı sahiline akın edildiği belirtiliyor. Fakat bununla da kalmıyor. Her tarafta orman yangınları da var. Mesela Hürriyet Gazetesi'nden bir kısaca bakışla şöyle son dakika haberlerinde Bursa'da orman yangını, Bursa'nın İznik ilçesinde var. Kanada'daki muazzam yangınlara da bir kez daha değinelim. O 95 bin hektarlık alana yayılmış ve devam ediyor. Söndürülememişti. Geçen sene tarihin en büyük yangınlarını yemişti. Alberta eyaletinin kuzeyinde etkisini gösteren orman yangınları 100 bin hektara yakın bir alana yayılmış durumda ve henüz kontrol altına alınamadı diyordu haberlerde. İşte Bursa'nın İznik ilçesinde, Aydos Ormanı'nda, İstanbul'da yangın kontrol altında deniyordu. Pendik Aydos Ormanı'nda çıkan yangının kontrol altına alındığı açıklandı. 80 küsur yangının kontrol altına alındığında, şöyle pardon, 48 yangın tamamının kontrol altına alındığını da söylemişlerdi ama yenileri de durmadan çıkıyor. İzmir'in Buca ilçesinde orman yangını havadan ve karadan müdahale. Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde biraz önce söyledik. Ve İzmir'in Buca ilçesinde orman yangını, Çanakkale Ayvacık'ta ikinci gününde diye haberler vardı. Bunlar toplu olarak bakıldığı zaman oldukça tüyler ürpertici bir durumun ortada olduğu aşikar yani. Orman yangınları da bu şekilde. Extreme temperatures around the world'a da bir göz atacak olursak çok ciddi rakamlarda orada da görülebiliyor. Yani dünyanın dört bir tarafında muazzam sayıda yangının yanı sıra sellere de yol açan korkunç hava sıcaklıklarından bahsediyor bu Extreme Temperatures Around the World sitesi. Son bakıyorum senin sözünü ettin, yani Karayipler'de rekor hiç görülmemiş. Martinique'de, Bonaire'de, böyle Güzel Hava adlı şehirde Avrupa'daki hava dalgasının, sıcak hava dalgasının özellikle geceleri minimum şeyinde Yunanistan'da, Kıbrıs'ta ve Türkiye'de, bu Akdeniz, Doğu Akdeniz taraflarında felaket bir hal aldığını da belirtiyorlar şeyde, bu internet sitesinde. Sri Lanka'da tarihi bir şey sıcaklık görülüyor. Hiç görülmemiş sıcaklık dalgaları her tarafta aslında. Yani sırayla bakarsak bütün yerde, Singapur'da tarihin en büyük, en sıcak gecesi yaşandığı belirtiliyor. Endonezya'da keza, Sumatra'da ve Riau adalarında aynı şekilde. Ve bu gidiş, senin de belirttiğin gibi, İspanya'da 44 dereceyi aşmış durumda. Bazı yerlerde 45'i aşmış durumda. Rusya'da da 40 derecenin üzerinde 2 haftadan beri. Geçen hafta, geçen cuma günü Kanada'nın da bazı bölgeleri böyleydi. Orman yangınları da devam ediyor işte Evet. oralarda. Ayrıca da Suriye'de, yani tarihi Akdeniz'de tarihi şeyler, sıcaklıklar deniyor. Lazkiye'de, Suriye'de, İskenderun'da, Türkiye'de 29 derece, Mersin'de 29 dereceye aşkın, Finike'de 30 derecenin üstünde, 31'e yakın, Lefke'de, Kıbrıs'ta 32 derece. Bu şekilde yani rekor kırılmayan herhangi bir yer yok desek yalan olmaz Yanlış da olmaz herhalde. Evet. İstanbul'daki bu sıcak dalgasının etkisi altına giren İstanbul'da ise nem gerçekten rekor seviyede. Cuma günü de söylemiştik, tropik gece diyor bilim insanları veya 5 gün kadar en az sürmesi tahmin ediliyor. Yani bazı ilçelerde %100'e vardı nem oranları. Bütün hafta sonu da böyle geçti. Birçok başka ilçede ise %90, %95'lere ulaştı nem oranı. Bu sıcaklıkları hissetmemizi, daha doğrusu yüksek bir sıcaklık hissetmemize sebep oluyor. Beden kendisini soğutamadığı için, yüksek nem oranından dolayı. Çoğu yerde zaten çoğu gün 30 derecenin üzerinde geçti İstanbul'daki sıcaklıklar, ama çok daha yüksek hissediliyor yüksek nem oranından dolayı. Fakat İstanbul'da biz 30'lu derecelerde bile bu kadar nem oranının yüksek olmasının da etkisiyle nefes alamazken, Kanada ve Rusya gibi kuzey bölgelerinde 40 derecenin tabii görülmüş olması son derece endişe verici küresel iklim değişimi açısından. Ümit Şahin bu konuda açıklamada bulunmuş. Diken gazetesinde vardı. Mesuda Demir kaleme almış. Sıcak dalgası birkaç gün daha sürerse diyor Ümit Şahin, sadece İstanbul'da buna bağlı ölüm sayısı birkaç yüze ulaşır demiş. Türkiye'de pek tutulmuyor tabii. Sadece sıcak çarpmalarını aşırı sıcak kaynakta ölüm diye kaydediyorlar. Bu şekilde söylüyor ama işte kalp krizi ya da başka diğer ölümler de aslında aşırı sıcaklarla bağlantılı diye hatırlatıyor ve aşırı sıcakların da afet olarak kabul edilmesi gerektiğini hem kendisi söylemiş hem Hürriyet gazetesine Profesör Doktor Arif Verimli konuşmuş. O da aynı şeyden bahsediyor. Evet, yani Afet olarak kabul edilmeli diyor aşırı sıcak kesinlikle, dalgası. yani bunu kim birkaç zamandan beri çeşitli uzmanlara da yaslanarak söylemeye çalışıyorduk. Tekrar dile getirmek gerekiyor. Hiç üzerinde durulmuyor bu meselenin, yani siyasi çevrelerde, iktidara yakın partilerde kesinlikle, ama muhalefetten de fazla söz çıkmıyor. Yani Ümit Şahin, programcı dostumuz Ümit Şahin, Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi İklim Değişikliği'nin kıdemli uzmanı. Ama senin de sözünü ettiğin gibi bütün önde gelen uzmanlar bu konuyu dile getiriyorlar. Hatta işte bu tipik bir basında çıkan, medyada çıkan böyle abartılı, Adana'da güneşe ateş ettiler, balkonda yumurta pişirdiler şeklindeki klasiklerin altında yatan tehlikeyi de belirtmiş, senin de sözünü ettiğin gibi Profesör Doktor Arif Verimli. Sıcak havada soğuk hava gibi afet sayılsın diyor, tıpkı Ümit Şahin gibi o da. Yani çünkü wet bulb temperature dedikleri şey işte ıslak termometre etkisi derecesi denen şeyde insanın ortalama vücut ısısı 36-37 derece, 36,5 hatta optimum diye belirleniyor. Bundan fazla ısınan vücudun tepki vermesi, yüksek ısının kendini önce halsizlik, baş ağrısı, kramplar, uykusuzluk, kusma, baş dönmesi olarak göstermesi, sonra da daha kapsamlı etkileri oluyor. Yani kalp krizi mi geçiriyorum endişesiyle bu belirtilerle hastaneye koşanlar aslında vücut sıcaklığına bağlı panik atak yaşadıklarını sonradan öğrenirler diyor. Dolayısıyla da Adana'da güneşe ateş ettiler, balkona da yumurta pişirdiler, kamyoneti havuza dönüştürdüler gibi durum sadece eğlence kabilinden değil, bunları o lalalom tarafından görmek büyük hata olur. Sıcak havada en az soğuk kadar ciddiye alınması gereken bir sağlık sorunu yaratır diyor ki, çok daha fazlası da aslında olduğu söylenebilir. Doğal afet kabul edilmelidir ve mücadele yöntemleri belirlenmelidir diyor. Onun için bu kadar yoğun yayında bulunuyoruz. Evet. Evet. Bir de hayvan meselelerine geçelim, değil mi? Evet, bu Aklımda. evet yaşam savunucularının katliam yasası dediği sokak hayvanlarına yönelik yasa düzenlemesinin 17 maddesinin 3'ü tam 18 saatlik görüşme yoğunluğunun ardından kabul edilmişti. Şimdi bugün saat 14'ten itibaren komisyon tekrar toplanacak ve kararlı bir şekilde bu Yasa taslağını sunan 72 milletvekili var. Tam hepsi AKP'li milletvekilleri. Kararlı bir şekilde maddeleri geçirmeye çalışıyorlar. Ama bütün bir hafta sonu Cuma gününden itibaren ülkenin hemen hemen her yerinde sokak eylemleri oldu. Binlerce kişi sokak hayvanlarının öldürülmesine karşı çıkan eylemlerde bir araya geldiler. Bunlardan bir tanesi de İstanbul Beşiktaş'ta olmuştu. Cumartesi günü gerçekleşti. Hayvan Yaşam Özgürlük İnisiyatifi ile Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi birlikte bir süreden beri bu İstanbul'daki çağrıları yapıyorlar. Çok sayıda kişi bir araya geldi. Ben de katılma fırsatı buldum. Sokak köpeklerini sembolize eden böyle sanatsal çalışmalar da vardı eylem sırasında. Bir basın açıklaması da gerçekleştirildi. Şöyle söylüyor iki inisiyatif ortak basın açıklamasında. Günlerdir halkın kabul etmediği bu yasayı çıkarmak için nefreti, yalanı, düşmanlığı kullanarak bir korku iklimi yaratmaya çalışıyorsunuz. Bir kez daha üstüne basa basa söylüyoruz. Yalanlar üstüne kurduğunuz bu yasayı kabul etmiyoruz. Ne toplama kampları ne ölüm. Tek çözümün bugüne kadar uygulanmayan aşılama, kısırlaştırma ve yerinde yaşatma olduğunu gizleyemezsiniz. Buradan herkese sesleniyoruz. Kendi mahallenizde, il ve ilçenizde örgütlenin, eylemler yapın, kendi nöbetlerinizi başlatın. Her akşam saat 21.00 gösterdiğinde tencere tavanızla camlarınızdan hayvanlar için ses çıkarın. Bu yasa teklifine dur deyin, diyor yaşam savunucuları. İsterseniz bu cumartesi günü gerçekleştirilen eylemden bir de ses kaydımız var. Burada bu eylem sırasında yeni bir şarkı denemesi de yapıldı. Aslı Büyükköksal buradaki aktivistlerden de bir tanesi kemanıyla Çavbella'yı çaldı ve yeni sözler yazıldı Çavbella'ya. Hayvanlar için, sokak hayvanları için değiştirildi sözleri. Bir araya gelen yüzlerce aktivist de birlikte bunu söylemeye çalıştılar. Şimdi bir bu sese kulak verelim. Eğer öldürürsen sen insansızca Çavbella Çavbella Çavbella Çav Çav Çav evi bulacaksın her gün karşında sokaklarda meydanlarda evi bulacaksın her gün karşında sokaklarda meydanlarda güneş doğacak anlayacağım köpek. Başında zirvesini özgürlüğünün sokak başında yanı başında zirvesini özgürlüğünün sokak diyor. Evet, Beşiktaş meydanında toplanan kitlenin susmuyoruz, korkmuyoruz, dostlarımızı vermiyoruz pankartı ardında yaptıkları açıklamalardan ve söyledikleri şarkılardan. Onlara kulak verdik. Katliam yasasına hayır, devlet öldürmez, devlet yaşatır, kısırlaştır, aşılat, yerinde yaşat gibi sloganlar atıyorlar. Ses ver, katliamı durdur, yaşam haktır, engellenemez pankartları taşınıyor. Bayağı yükselen bir ses, o uzun süreden beri bu kadar canlı bir evet. Eylem dizisi görmediğimizde Düşünüyorum Evet, ben. evet seçimlerden bu yana tabii ki Türkiye'de birçok toplumsal hareket var. Özellikle kayyumlara karşı DEM Parti'nin başını çektiği eylemler sürüyor. Başka konularda kadın cinayetleri konusunda işte Onur ayından daha yeni çıktık. Çok sayıda yasağa rağmen eylemler yapıldı. Ama bu kadar yaygın birçok yerde hatta mahallelerinde bile artık insanlar sokağa çıkıyorlar. Uzun zamandan beri bu kadar ciddi bir hareketlilik görmemiştik. Her yerde çok farklı kesimler sokaklara çıkıp sokak hayvanlarının toplanmasına ve özellikle de öldürülecek olmasına karşı ses çıkarıyorlar. Evet, bayağı önemli bir şey bu ve buradan da Konda Araştırma grubunun yaptığı ankete değinelim. Bir Gün gazetesinde çıkan bir haberdi. Yani Konda Araştırma'nın yaptığı ankete göre Adalet ve Kalkınma Partisi'nin meclise sunduğu sokak hayvanlarının öldürülmesini de içeren yasa teklifine vatandaşların çoğunluğunun karşı olduğu belirtiliyor. Sokak hayvanlarına karşı hangi düzenlemelerin daha doğru olduğunu düşünüyorsunuz sorusu soran bu soru sorulan katılımcıların %63'ü tarafından uyutma denen yönteme karşı olduklarını kaydetmişler yani. Evet. Oldukça %3'te 2'ye yakın bir çoğunluğun buna karşı olduklarını göstermesi oldukça önemli bir veri gibi geliyor. Evet. Katılımcıların %63'ü öldürme yasasına karşıymışlar. %22'si de sokak hayvanlarının kimse için sorun olmadığını düşündüğünde belirtmişler. Bu da yani dolaylı olarak onları öldürmek ya da bir şekilde zulmedilmesi yönündeki şeylere karşı olduklarını açıkça Evet. ortaya koyuyorlar, değil mi? Evet, yani sokak hayvanları bir sorun değil yani %22 var. Bir de zaman zaman bu anketten anladığımız kadarıyla sorun olduğunu söyleyen ama uyutmanın bir çözüm olmadığını söyleyen daha genişçe bir kesim %63'lük bir kesim var. Bu hem de bu Temmuz ayında yapılan bir anket çalışması KONDA tarafından. Bazı başka anket çalışmalarında %90 oranında hatırlarsınız geçen hafta siz de okumuştunuz Ömer Evet. Bey. Öldürülmesine yani uyutulma işlemine karşı olduğunu söylüyordu insanlar. Evet, burada ciddi bir tepki var kitlesel çapta, Türkiye çapında. Fakat bakalım nasıl bir gelişme olacak yani. Evet bu özellikle yasa taslağına verilen destek yani bu konudaki ısrar çok ilginç geliyor ve hem anketlerde yüksek oranda insanların bu şekilde, bu yasanın bu şekilde geçiyor olmasına karşı bir eğilim olduğu görülebiliyor. Hem ülkenin her yerinde insanlar sokaktalar. Hatta bu yasayı başlangıçta savunanlar bile, yeniden Refah Partisi gibi partiler başta olmak üzere, onlar bile bazı konularda geri adım attılar. Ancak bu ısrarın arkasında ne var sorusu bu. Cumartesi günü yapılan eylemde de okunan bildiride bir sermaye grubuyla mesela anlaşmış olup olunmadığını soruyor aktivistler. Çünkü her il işte her belediyeye barınak yapma, bu uyutulacak hayvanlar için kullanılacak işte o zehirlerin ısmarlanıp ısmarlanmamış olduğu gibi birçok soru işareti var. Birilerine söz mü verildi diye aktivistler ısrarla bunu soruyorlar. Çünkü bu ısrarın arkasında ne var deniyor. Bayağı ciddi bir mücadeleye tanık olunacak gibi gözüküyor. Mecliste gözler ve kulakların bugünkü saat 14'ten sonra başlayacak olan görüşmelerin devamında olmasında fayda var herhalde. Gözler ve kulaklar Evet. burada. Son yıllarda demeyeyim ama son aylarda görülmüş en yüksek aktivizm olaylarına sahne olmakta. Hem bizzat Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önü bile buna dahil sahne olarak. Evet, bu arada bir yandan sokak köpekleri hedef konumuna getirilirken bir yandan sokak köpeklerine yönelik çok ciddi şiddet eylemleri de devam ediyor. Biraz bu nefret ikliminin de sonucu, onlara hedef göstermenin sonucu olarak en son İzmir'de T24'te vardı. İki kişi video görüntülerinde, yani sokak kamerasının görüntülerine de daha sonra yakalanıyorlar. Durup dururken sokakta uyumakta olan yaşlıca bir köpeği sopalarla maalesef çok ağır şekilde yaralamışlar. En son haberlerde köpeğin durumunun ağır olduğu söyleniyordu. Sokaktan geçenden müdahale ediyorlar. Köpeği veterinere götürmüşler. Fakat gözaltına alan kişi hem de hemen sokak video kamerasının görüntülerine de ulaşmış oradaki insanlar. Ama köpeğe durup dururken saldıran iki kişi serbest bırakılmış. Çünkü ne bu yasa ne diğer yasalar sokak hayvanlarına bu şekilde zarar verenlere yönelik herhangi bir ciddi yaptırım içermiyor. Evet, bu yani T24'ün haberi gerçekten insanı duralatacak nitelikte. Çünkü hiçbir şey yapmayan, durup dururken orada oturan, sokakta oturan ve çok yaygın şekilde gördüğümüz manzaralara uygun şekilde davranan bütün Türkiye çapında bir hayvana ağır sopalı saldırıdan bahsediyoruz. Bu da işte körüklenmekte olan nefret ortamının giderek etkili olmasın. Ona karşı işte her akşam tencere tavalarla ses çıkarın denmesi de aktivistler tarafından, katliam yasasının protestosu sırasında onun söylenmesi de onunla ilgili. Yani dünyadaki ender ülkelerden bir tanesi sokak hayvanlarının da sokak hayvanları adı altında sokak nüfusunun bir parçası kabul edildiği ender ülkelerden biri Türkiye'de. Batı Avrupa'da falan pek rastlanan bir durum Evet. değil. Bunun değiştirilmesi yolundaki çabaların çok ürkütücü olduğunu da söylemek lazım yani. Peki de bu birinci saati kapatırken bir de İsrail meselesine bakalım mı tekrar? Pek sözünü etmedik ama yani bu polio virüsünün yaygınlaşması çok endişe verici bir şey. Evet, ya hafta sonu boyunca saldırılarını sürdürdü zaten İsrail ordusu. Fakat sadece Gazze'ye yönelik de olmadı. Hem Batı Şeria'da operasyonlar düzenledi. Sadece şey de değil, ordu da değil, yerleşimciler de, faşist çeteler de durup dururken evinde oturan bir aileye mesela yapılan sopalı saldırının bir şeyi vardı. Görüntüsü vardı en son İsrail askerlerinin koruması altında suratlarında maskelerle sopalarla bahçesinde oturan bir eve saldırıp insanları yaralıyorlar. Eve ve topraklara el koyuyorlar çünkü bu şekilde yerleşimciler. Batı Şeria'da dolayısıyla bu tarz olaylar vardı. Gazze'de bombardıman sürdü. Yüzün üzerinde hafta sonu yine ölüm yaşandı. Ama Tek Yemen, günde 64 evet, dün bir bireyin öldürüldü saldırıda adam. böyle Dünkü oldu. saldırıda evet. Ama hafta sonu biraz bölgesel çapta çatışmalara şahit olduk. Çünkü Husiler, Yemen'deki isyancı grup, İran destekli olduğu söylenen grup, bu sefer Tel Aviv'i vurdu. Bu ilk kez gerçekleşiyor. Bir SİHA yardımıyla Tel Aviv'deki Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği şube ofisinin yakınlarında bir yere hedef aldı. Bir kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi yaralanmış. Bu olayın ardındansa İsrail karşılık verdiğini söyleyerek Yemen'i vurdu ve Hudeyde kentinin bir dizi yerini bombaladı. Özellikle Hudeyde limanındaki petrol depolarına saldırı düzenledi. Alev alevdi ortalık Evet, gerçekten. bu da korkunç görüntüler vardı. Yani bir yanda o yangınlar, petrol tesislerinin vurulması vesaire, bir yanda da ya başta polio, uzun süreden beri görünmeyen bir şekilde çocuk felci virüsünün Gazze'de bulunması, Gazze'de özellikle de çocuklar için öldürücü patojenler var. Diyare gibi mesela. Ayrıca kolera, dizanteri, hepatit A ve tifo gibi çok uzun zamandan beri nispeten kontrol altına alınmış hastalıkların tekrar baş göstermesiyle ayrı bir facianın da baş göstermekte olduğunu da söyleyebiliriz. Yemen dışında bu arada Lübnan'ı da vurdu hafta sonu İsrail. Çünkü uzun zamandan beri bu bölgede Hizbullah'la karşılıklı olarak çatışıyor. En son iki İsrail askerinin yaralandığı bir roket saldırısı olmuş. Ve İsrail'in kuzey bölgesinde orman yangınları da var. Bu çatışmalardan düşen roketlerden dolayı. Bunun üzerine İsrail Lübnan'ı da vurdu. Yani böyle bir bölgesel gerilim söz konusuyken bir de önemli bir gelişme. Uluslararası Adalet Divanı çok önemli bir karar, daha doğrusu karar değil bu, görüş bildirdi. Çünkü 2022 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bir soru soruyor. İsrail'in bu 67 1967'den sonra işgal ettiği topraklara dair Uluslararası Adalet Divanı buraların işgal toprakları olduğunu açıkladı ve bütün devletlere çağrıda bulundu. Bu tarihi bir görüş diyebiliriz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve tüm devletlerin işgali yasal olarak tanımama ve işgal altındaki topraklarda İsrail'in varlığını sürdürmesine yardım veya destekte bulunmama yükümlülüğü vardır diye bir görüş bildirdi. Son derece ilginç bir gelişme de şey bekleniyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu bugün Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor ve yarın öğleden sonra Amerika saatiyle Joe Biden'la görüşmesi bekleniyor. Ama bu Joe Biden'ın açıklamasından önce kararlaştırılmış bir şeydi. Sonra da Kongre'de bir ortak toplantıya da konuşma yapacak. Bakalım neler olacak? Binlerce kişinin de Netanyahu'nun ziyaretine karşı çıkacakları bekleniyor. Evet, Ve çağrılar var özellikle de zaten evet, sabah. Uluslararası Ceza Mahkemesi de zaten savaş suçlarından dolayı tutuklanmasını istiyor. Son derece acayip durumlar olacak. Yakından takip etmeye çalışıp sizinle paylaşmaya da gayret edeceğiz tabii. Ama şimdi bitirelim. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey, merhabalar. Merhaba Ömer Bey, merhaba Özdeş. Günaydın. Merhabalar. Hepimize iyi haftalar. Bu hafta ne konuşuyoruz? Olimpiyatlar başlıyor malum. Paris olimpiyatları. Ondan bahsedelim biraz. Yani olimpiyatlar neden aklıma geldi bunu konuşuyorum. Tabii ki yani olimpiyatlar çok önemli bir organizasyon ama savaşçılar hakim. Her yerde savaş var. İşte Gazze soykırımı devam ediyor. Ukrayna Savaşı 2 yılı aştı. Oradaki ölenlerin sayısını da bile bilmiyoruz doğru dürüst. Bu arada işte Husilerle yine İsrail Husi Yemen çatışması başladı. Eli kulağında da yani bir Hizbullah İsrail çatışması ki hepsi bunlar vekaletlerle yürütülen savaşlar gerçekten dünyanın içinde bulunduğu savaş ortamı çok büyük gerginliklere sonuçları yüksek. Bir taraftan bu olimpiyatlar savaşlar sürerken devam yapılacak. Bir taraftan da dünyada ve Avrupa'da aşırı, ırkçı, otoriter faşist partilerin yükseldiği bir dönemde yapılıyor. Fransa başta olmak üzere kıta Avrupa'sında hem savaş var hem de aşırı sağ yükseliyor. Dünyada da. Yine göçmen düşmanlığının en üst seviyede olduğu bir dönemde hem Avrupa'da hem de dünyada olimpiyatlar yapılıyor. Dolayısıyla olimpiyatlara binmek ve bu çerçeve içerisinde aslında birkaç program bile söyleyebilecek meseleleri içeren konular. O yüzden olimpiyatlara bu hafta değinelim. Galiba Cuma günü 26'sında da başlıyor. Beni yani bu olimpiyatları konu etmeye neden olan husus Antik Yunan'da malum başlar ya 770'lerde galiba olimpiyat oyunları. Bizde evet. De bir iddia var Antakya'da ondan önce yapıldı değil mi? Onu şimdi bilmeyeceğim. Antik Yunan'da olimpiyat oyunları başladığında savaşan devletler savaşı bırakırmış. Olimpiyatlar yönelirlermiş. Bu Yunan site şehir devletleri savaşırken olimpiyatlar yapılmaya başladığında o savaş durulmuş. Çünkü bir anlamda olimpiyatlar da, müsabakalar da, yarışmalar da savaşın başka bir türlüsü olarak savaşları bırakıyorlar. Ama günümüzde bakın hani Paris'e ne kadar uzaklıkta Ukrayna, işte bu kuzey yarımkürede muazzam çatışmalar, insanlar ölüyor. Ve biz orada bir olimpiyat özüncüsü Akdeniz gösterenlerin öldüğü bir deniz haline geldi. Ve yükselen muazzam savaşlar var. Zaten ırkçılık, milliyetçilik ile bu olimpiyatlar ve spor karşılaşmaları arasında da takım ilişkilere de değinmek durumundayız. Çünkü olimpiyat tarihi aynı zamanda işte gerilimlerin, savaşların, çatışmaların yansıdığı bir alan oluyor. Yani mesela Paris'te 1924 yılında yapılan olimpiyatlarda Birinci Dünya Savaşı sonrası Versailles Paris Konferansı olmuş. Ve mesela Almanya katılmaz, cezalıdır. 1920 olimpiyatlarına Birinci Dünya Savaşı'nın sorumlusu olan Osmanlı, Almanya, Macaristan gibi ülkeler Birinci Dünya Savaşı'nın müsebbipleri olimpiyat şeyinden de çıkarılırlar. Çağrılmazlar, cezalıdırlar. Dolayısıyla bu olimpiyatlarla savaşlar, ırkçılık, milliyetçilik çok iç içe süreçler. Bir de hep şöyle bir algı üzerinden bakıldı. Yani yapı bakılıyor. Yani bir ülkeyi tarif ederken güçlü ülke nasıl bir güçlü ülke? İşte bunun yönetimi güçlü, rejimi şöyle, toprakları büyük, nüfusu şöyle, nüfusta eğitim kalite böyle, askeri kapasitesi, ekonomik varlıkları işte petrolü var, doğalgazı var, altını var, bakırı var, işte parasının değeri gibi ölçütlerin yanı sıra şu olimpiyat spor karşılaşmalarındaki başarıları da bir ölçüt olarak ortaya konuyor. Olimpiyat ve spor karşılaşmaları da yani bu ulusal kimliği tarif ederken bir parçası, tamamlayıcısı gibi şey yapıyor. Yani işte öyle kazanılan madalyalar ulusu temsil eden bir vaziyette, gücü, ulusun gücünü temsil ediyor. Yani hep böyle kendi kişisel tarihimizde baktığımızda işte ben hatırlıyorum yani bizim ebeveynlerimizin böyle çok yer etmiş bir şey Londra Olimpiyatları'dır. Yani Türkiye'nin Londra Olimpiyatları özellikle güreşte, serbestte 11 siklette madalya, altın madalya alınarak gidilmiş. O kuşağın sürekli tekrar ettiği bir olgudur. Yani onunla Cumhuriyet başarısı ortaya konulur, konulmuştur. Hep böyle o onunla anılırdı. Ben çocukken işte babamdan dinlediğim, yani babam da o sırada 18 yaşında falan, yani o Londra Olimpiyatları bir kimliğin parçasıydı. Orada edilen başarı gurur kaynağı ve öne çıkma unsuru olarak değerlendiriliyordu. Evet, ben de bir ufak şey ilave edeyim izninizle. Yani büyüklerimiz, anneannelerimiz, babaannelerimizin de olanca hanımefendi üslupları içinde güreş meraklısı olduğunu da çok net olarak hatırlıyorum ben. Güreş müsabakalarını takip ederlerdi hanımefendiler. Ya ben çocukken Ankara'da babamla böyle bir yer vardı. Sonradan sinema oldu orası. Orada güreş, yani hafta sonu güreş müsabakaları yapılıyordu. Bu Kırkpınar gibi açık hava değil yani. Minderdi ki yani bayağı bir güreş tutkunu vardı. Siz söyleyince hatırladım şimdi. Birkaç kere gittiğimizi hatırlıyorum yani. Ataspor'a bir yerde geçer değil mi? Ataspor'a. Evet, Ataspor'a olarak. Ataspor'a. Yani Orta Asya filan ergen ayarlatırken güreş mutlaka işin içindedir. Şimdi bu yani ulusun başarısının milliyetçi bir rekabeti de yol açıyor bu. Yani ülkeler arasında muazzam bir şekilde yani bu sözde amatör, ruh, fizik, beden gelişimi, beden terbiyesi. Bu konuya ilgili çok ilginç beden terbiyesi aklıma geldi. Türkiye'de Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, ismi şimdi değişti galiba, uzun yıllar bizim çocukluğumuzda biz hep beden terbiyesi yani futbol bütün sportif olayların bağlı olduğu, bu yapı kurulduğunda bütün spor işlerini bunlara bağlıyorlar. Beden terbiyesi mükellefiyetleri bölükleri oluşturulmuş. Bunlar sporcular böyle askerlik, kıyafet, hatta bunların kampları oluyor, silah öğreniyorlar ve ast üst ilişkisi içerisinde beden terbiyesi mükellefiyetleri bölükleri oluşmuş ve bu askeri bir disiplin aslında. Yani bu başka ülkelerde de böyle. Zaten işte meşhur 1936 olimpiyatları Hitler'in inanılmaz bir şekilde Nazizmi dünyanın önünde ne kadar meşhur olduğunu ispat eden, o da bir yarışma, biz de olimpiyat düzenliyoruz zaten. 1920'ye çağrılmazlar, 1924'te yokturlar, yani Birinci Dünya Savaşı'nın en önemli sorumlu ülkesi olarak 36 bir anlamda onlara da Birleşik Devletleri bir Batı dünyası Birleşik Devletleri tavrını o zaman boykot edip edilmeyeceğini bekler ama Birleşik Devletler'de başkan Roosevelt konudan konuya sürdük ama hiç bu konuya değinmez ve siyah oyuncuların gitmesini özellikle dönemin Olimpiyat Komitesi Başkanı hiçbir şey yok. Yahudilerle ilişkin sorun yok. Edafiyle değil. Amerika boykot etmedi. Boykot etmeyince diğer ülkeler de boykot etmiyorlar. 36 Olimpiyatlarında işte bu şey askeri selamlama, Nazizm selamlaması bütün onunla ölçülür. Yani selamlayan ülkeler, selamlamayan ülkeler ve küfrerde zaten başarısını o yapar. Ama siyah şeylerin başarısı çok yüksektir. Katılan ki kendisi olarak boykot ediyor Amerika'daki siyahlar. Ama giden siyah Resolvans gibi gidenler de var. Onların başarıları nedeni de malum olimpiyat tadını terk eder. Evet, Jesse Owens yani siyahların medarı, iftiharı, herkesin aslında, aktivistlerin de, Nazi karşıtlarının da basmaya gurur kaynağı olmuştur yani. Kazanıp Hitler'e kendi düzenlediği olimpiyatlarda seremoniyi terk etme durumunda, tribünleri terk etme durumunda bırakmıştır Jesse Owens. Süper atlet. 100 metre, 200 metre. Değil mi? Yani pek çok uzun atlama muazzam başarılı bir performans göstermiştir. Dolayısıyla yani olimpiyat tarihi rejimlerin birbirleriyle itişip kakışmaları, işte ırkçı politikalar, milliyetçilik, savaşlar içerecek biçimde cereyan etmiş olduğunu görüyoruz. Yani işte boykotlar ya da çıkarılmalar, mesela bu senede Ukrayna Savaşı nedeniyle Rusya katılmıyor. 1980'i hatırlıyorum. 80'de de şey olmuştu, Afganistan'ı Ruslar işgal ettiğinde Moskova Olimpiyatları boykot edildi. 40'a yakın ülke katılmadı Moskova Olimpiyatları. Yani Amerika Birleşik Devletleri, Batı dünyası katılmadı. En güçlü boykotlardan biriydi. 84'te Los Angeles Olimpiyatlarını da bu sefer Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dahil, işte onun periferisindeki ülkeler güvenliğimizi sağlamıyorsunuz. Yani soğuk savaş da olimpiyatlarda hep soğuk olarak cereyan etti. Yani işin her anlamda milliyetçiliği var. Bir değinmemiz gereken husus da şey, yani Olimpiyat oyunları, spor karşılaşmaları, ülkeler içerisindeki etnik sorunları, ki biz de yaşıyoruz bunu, ya da rejimle ilgili problemlerin de öncelikle ortaya konulduğu alanlar oluyor. Yani Ukrayna, genelde bu sosyalist ülkelerde hatırlarsınız mutlaka bir Dinamo, şehrin ismine bir Dinamo takımları vardır. Yani Dinamo Moskova, Dinamo Kiev, Dinamo Keşke, neyse yani şimdi. Ama mesela bu Ukrayna iki Dinamo'nun maçlarında sonra bayağı sorunlar çıkıyor. Yani aslında ulusal kimlik, yani sözde ulus sorununu hallediyor, halletmedi ortada. Buralarda, maçlarda kendini filizlendiriyor. Aynı şey Yugoslavya'da oldu. Yani Yugoslavya bölünmeden önce statlarda bölündü. Yani statlardaki Kızıl Yıldız'la Dinamo Belgrad, neyse biri Hırvatistan tarafında, öbürü Sırbistan tarafında, buralarda başlıyor. Hatta şöyle bir şey hatırlıyorum galiba, Hırvatların yani biz bağımsızlığımızı soyunma odasında kazandık filan gibi. Yani maçlar, müsabakalar, ki Saraybosna'da da olaylardan, katliamdan, soykırımdan birkaç ay önce kış olimpiyatları olduydu hatırladığım kadarıyla. Yani çok iç içe ve bunların etnik çatışmaların, gerilimlerin, savaşların ipucunu veren olaylar oluyor olimpiyatlar. Ve temelde de işte milliyetçiliğin çok öne çıktığı, ırkçılığın öne çıktığı ortamlar oluyor. Yani mesela 2016 yılında olmuş bu. İşte İngiliz Milli Marşlarından önce çalıyor ya, Türkiye'de lig maçlarında bile çalıyor. Yani işte bu Havam kamerasında tartışıldı. Yani işte, ne oluyor? Bunu sürekli bunu uygulamamız doğrudur, yanlış mıdır diye. Sürekli sportif karşılaşmalarda işte Tanrım Kraliçe'yi koru şarkısı söyleniyor. Yani hep böyle bizde de İstiklal Marşı, her bir şekilde bir şey olur. Sürekli milliyetçi şeyler. Darbeler de ilginçtir. Mesela bizde 12 Eylül birinci ligde takımın başkenti yok diye junta generallerinin kararıyla Ankara Gücü birinci ligi terfi ettirdi, hatırlarsınız. Evet. Yani siyaset bu kadar, yani iç siyaset de şeyin içinde. Aynı şey bizde yaşanan etnik çatışmaları, yani Sivas Kayseri, ben hatırlıyorum çocuktuk ama bayağı bir insan öldüydü iki takım maç sonrasında. Uzun yıllar onlar birbirine gelmedi. Ama arkada şey yaptığınızda etnik, dini, işte Alevi, Sünni meselelerinin de içinde olduğunu görürüz. Bu anda Ahmet Spor'un başına gelenleri biliyoruz ve sahalarda özellikle siyah oyunculara yapılan, dünyada da Türkiye'de de hakaretler de bir parçası. Ve dediğim gibi faşist Mussolini döneminde bütün sporcular Mussolini'nin çocukları olarak adlandırılıyor. Aynı şey işte Adolf Hitler'in Aryan ırkı oluşturmak için spor önemli bir parçası. Bizde de işte yani Türkçülük hareketinin Osmanlı'da başladıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması, spor işte atasporu, güçlü olma, işte Türk gibi kuvvetli vesaire. Yani bir şeyin, milliyet oluşturmanın, ulus kimliğinin önemli bir parçası olmuş sportif karşılaşmalar. Aynı zamanda başta da en büyük organizasyon, dünyanın en büyük organizasyonu, en büyük şeyi olimpiyatlar oluyor. Bir de şöyle işin bir tarafı da, yani protestolar açısından da önemli. Bu Floyd'un ölümünden sonra 2020 tarihinde ben Premier Lig'e bakarım zaman zaman, orada diz çökme olayı. Yani siyahlara yapılan baskının protesto edilmesi, İngiltere'deki maçların öncesinde, karşılaşma öncesinde İngiliz takımlarının protestosuyla karşılaştı. Hala devam ediyor mu bilmiyorum. Yani diz çökme olayı var. Bu da siyahlara yapılan ayrı tutuma tepki olarak karşımıza çıktı. Daha şöyle Vietnam'ı protesto eden atletler de oldu, hatırlarsınız. Olimpiyatlarda. Onlar hatta böyle çok suçlandılar, yargılandılar. Tabii Clay var, yani Muhammed Ali. O da uzun süre siyasal duruşu nedeniyle şey yapamadı. O müsabakalara katılamadıydı profesyonel olarak da müsabakalara. Bu son şey de işte Gazze'de devam ediyor. Baktım yani İsrail, biliyorsunuz Filistin tarafından şikayet edildi Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne ve şeye, ama karar oluşturulamamış, yani uzamış, Ağustos sonuna kalmış galiba kararın çıkması. O nedenle İsrail katılıyor. Suriye ve Filistin ikişer sporcuyla katıldığını gördüm. Yani buna rağmen, ama bu acı bir rakam. Geçen hafta İstanbul'da işte Mandela'nın torunu falan da geldi. Bu olimpiyatlar da konu edindi. Gazze'deki soykırımla ilgili. Şu ana kadar Gazze'da 400'e yakın sporcu, koç, antrenör, yani sporla uğraşan kişi öldürülmüş. Öldürülen binlerce insan içerisinde sporcular da var. Dolayısıyla olimpiyat, evet, ama 8 kadar Filistinli de yarışacak. 8 mi? Ben 2 gibi gördüm de. 8, evet. Ben de 8 biliyorum. Bir de ben şeyi ilave etmek istedim. 1968'deki Mexico City Olimpiyat Oyunları'nda 200 metre ödül töreninde siz de birazcık bahsettiniz. Çok önemli bir protesto. İnsanlık tarihine geçmiş olan bir protesto vardı. Yani bu 68 işte devrimi denen olayda, eğitim sisteminde reform sistemi eylemleriyle başlayan süreçte, yani John Carlos önemli atletlerin 200 metre finalinde çok önemli Tommy Smith ile Amerikalı atletler, John Carlos siyah, ikisi de hem yarış hem de çıkarlarsa kürsü için planladıktan sonra da yarışın bittiğinde birinci olan Tommy Smith, ikinci sırada Avustralyalı Peter Norman ve üçüncü sırada da John Carlos yer alıyordu. Ve böylece artık podyuma gelince iki atlet, atlet seremoniyi birbirleriyle beklerlerken Avustralyalı beyaz atlet Norman'a da durumu açıyorlar. Hatta sol yumruklarını havaya kaldırarak protesto ettiler Amerika'nın ve emperyal durumlarını. Çok hiç beklenmedik bir şeydi. Tarihe geçti. Yani ikonik bir fotoğraf çıktı. Ve işin ilginç tarafı da Avustralyalı beyaz atlet de Peter Norman da onlara destek verdi. Hatta eldivenlerini unutmuş oldukları için kendi eldivenini de verdi. Bir sol böyle ilginç bir durum da oldu. Hatırlıyorum, o fotoğraflar gözümün önüne geldi. Evet, yani ama tabii tamamen bu ikonik fotoğraftan, tarihi protestodan sonra da spor hayatları bitirildi. Perişan ettiler. Sonuna kadar da direndiler ama özgürlük mücadelesinde. Ben de bunu hatırlatmak istedim. Bir de en son buna bu mesela geçen sene galiba ya da ondan evvelki sene Katar'da, Doha'da düzenlenen bir aletli jimnastik kupası, savaş başladı, Ukrayna Rusya savaşı başladıktan sonra olan bir müsabaka, oyunlar, madalya töreninde Rus jimnastikçi, adını şimdi unuttum, Ukrayna'nın gerisine düşmüştü. Birinci olan Ukraynalıydı. Rus jimnastikçi, hani bu şeye çıkıyorlar ya seremonide, podyuma, bu Ukrayna işgalinde bir Z harfi vardı tankların falan üzerinde. Uzun süre tartıştık, bu ne anlama geliyor falan diye. Bir sembol gibi Rusya'nın Ukrayna işgalinde Z harfleri, başka harfler de vardı ama Z çok öne çıkmıştı. Evet. O yani bir anlamda Ukrayna'yı geliriz, işgal ederiz, işte tanklarımızı sokarız, orası bizim yerimizin bir sembolü gibi algılanıyordu. Kimisine göre zaferdi bu. İşte başka anlamları da varmış ama hatırlamıyorum şimdi. Jimnastikçi, Rus jimnastikçi üçüncü geldi ya da ikinci. Çıkarken podyuma torbasının üzerine Z işareti ile çıktı. Ama evet, o kovuşturmaya uğradı ve bir yaptırımlar uygulandı. Yani işin tüm olimpiyat tarihine baktığımızda siyaset, iç siyaset, savaşlar, ırkçılık, rejimler soğuk savaş döneminde sürekli birbirini kolluyorlar. Hatta Moskova olimpiyatlarını Türkiye'de daha olmamıştı, darbe olmamıştı Moskova olimpiyatlarından. Çok kısa bir sonra 12 Eylül darbesi oldu. Televizyonlar tabii yani daha önce seyirciyle izleniyor bunlar ama televizyonlar dünyada ve Türkiye'de hayatımıza girince bilhassa uyduyla izlenme çok arttı. Yani dünya nüfusunun yarısı olimpiyatları izliyor. Dolayısıyla hepimiz izlemeye başladık televizyonlardan. Türkiye'de de televizyonların gelişmesiyle birlikte. Tekrar olimpiyatlarının propagandası Sovyetler Birliği üzerinden hem Batı'nın katılmaması büyük bir başarı elde ettiydi. Batı katılmayınca madalyaların hepsinin çok büyük bir çoğunluğunu Sovyet vatandaşları, sporcuları kazanmıştı ve bu müthiş bir propaganda unsuruydu. Ama yani Brejnev açmıştı şeyi, açılışı Brejnev yaptı ve Soğuk Savaş'ın en böyle sert şeylerinden biriydi, olimpiyatlarından biriydi. Yani süremiz azalıyor ama olimpiyatlar daha çok konu kaldırır aslında. Evet, daha çok konuşmalıyız. Yani özellikle bu Fransa'ya falan da değinmek isterim. Evet evet, yani Fransa'nın bu Fransa'daki olimpiyatların başlangıcında da daha olmadan bazı skandal niteliğinde şeyler oldu. Yani bir sürü evsizi binlercesini arabalara, otobüslere doldurup turistlere, olimpiyat ziyaretçilerini açmak için ortalığı uzak şehirlere gönderdiler filan. Öyle şeyler var. Bir de tabii milli güreşçi Rıza Kayaalp'in doping kullandığı tespit edildiği için olimpiyatlardan men edilmesi olayı var. Onların üzerinde de biraz daha durarız daha sonra. Şeyde, son şeyle tamamlayayım. Şimdi söyleyince biletler çok pahalı. Açılışa katılmak için ne kadar para ödüyorsunuz? Açılışı en büyük para da oralarda harcanıyor olimpiyatlarda. Kişi başına 2700 avro bilet almak isteyenler. Bu arada şehirde kürek yarışları yapılacak. Sen Nehri'ne 1.4 milyar avro para harcanmış. Ondan sonra temiz, işte burada kolibasil var, bakteri var filan diye. Hatta Macron belediye başkanı, Paris belediye başkanı temizliğini ispat etmek için Macron girmedi suya da belediye başkanı, bak işte ben Anne Dergo girdi ama galiba süreyi bitirdik Ali Bey. Devam edelim. Peki. Gelecek hafta lütfen. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Evet, Ali Bilge ile konuşmamızı tamamladıktan sonra kısa bir ara vereceğiz ve daha sonra da biraz önce de söylemeye çalıştığımız gibi konuğumuz olacak Bekir Ağırdır. Gazete Oksijen'de 25 yıl sonra yeniden nerede bu devlet sorusuna geldik diye, yani oldukça önemli bir yazı kaleme almıştı. Onu tartışmak üzere bugün, çünkü İzel Rosenthal'la haftanın karikatürleri yok. İzel Rosenthal yollarda, bugün affını istedi dinleyicilerden ve onun yerine değil tabii ki, ama Bekir Ağırdır'la önemli bir anomi meselesini konuşmak üzere onu davet ettik. Birazdan ona bağlanacağız. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi burası ve biraz önce de söylediğimiz gibi Bekir Ağırdır konuğumuz. Merhabalar Bekir, hoş geldin. Merhaba, günaydın efendim. Merhabalar, günaydın. Dinleyicilerimize iyi haftalar. İyi haftalar hepimiz için. Bekir Ağırdır, özellikle de bu Gazete Oksijen'de yer alan etkileyici, çarpıcı bulduğum yazıyı biraz konuşalım diye fırsatı ganimet bildik ki, haftanın karikatürleri olmayınca bu sohbete dahil olalım dedik. Yani 25 yıl sonra yeniden nerede bu devlet sorusuna geldik başlıklı yazıda. 28 Şubat 97 darbesi, 17 Ağustos 99 Marmara depremi, 2000 ve 2001 ekonomik krizlerinin yarattığı büyük toplumsal travmanın spontane gelişen sloganı nerede bu devlet idi. Sadece geçen hafta yaşanan iki olay, yani İzmir'de iki kişinin, iki genç insanın sokak ortasında suya bastıkları için elektrik kaçağı insandan ölümü ve iki sahte üniversitenin ortaya çıkması bile gösteriyor ki 25 yıl sonra aynı noktadayız diye. Biraz bu anomi diye de nitelendirdiğimiz bir durumu konuşmak istedik. Nerede bu devlet? Şimdi efendim bir kere tabii şunu hatırlamakta yarar var. Yazıda da anımsatmaya çalıştığım oydu. Türklerin devletle ilgili birçok ulustan, birçok ülkedeki insanlardan farklı bir algıları var. Hani bu kadar devleti kutsama hali hep hayatımızda var, DNA'larımızda var. Bunun belki birçok sebebi var. Yani akademik çalışmalarla açıklamak gerekebilir falan ama sonuç olarak devlet bizde sadece hayatı düzenleyen değil, bir de bütün hikayeyi ana özne toplum kadar. Ama bir yandan da şöyle bir sorunu var Türkiye insanının devletiyle. Vergi ve askerliği görevlerini yerine getirdiği andan itibaren de devlete karşı oldukça mesafeli. Devlet de yurttaşıyla ilişkisi hep böyle. Yani Osmanlı döneminde bile hatırlarsak bütün düzen işte vali atamışlar. Vali yani Mısır'a ya da Halep'e ya da ne bileyim Balkanlar'da Bosna'ya. Eğer o vali padişahın beklediği zamandaki vergiyi ya da topladığı paradan payını ödüyorsa, savaş dendiğinde de gerekli askeri temin ediyorsa onun dışında herkes kendi hayatını sürmüş. Yani devlet hem hayatımızda çok önemli bir varlık hem de sürekli kenarından dolaşılmakla kolayca o devletten kaçınma diyorum ben duygusunda güçlü olduğu bir varlık. Zaman zaman devletle toplum daha barışık olmuş, zaman zaman da çok ayrık olmuş ama bütün problem her zaman devletten beklenmiş hayatı yönetmek. Devletin de bir yandan rolü de bu aslında bir yandan bakarsak. Ama ilginç bir dönem var. İlginç dönem şu, yani 60'lardan itibaren ben hani 68-69 seçimlerini esas alıyorum. Bir yandan da çünkü işte Ay'a insanoğlunun indiği tarih diye hani bir çağ değişiminin eğer illa böyle bir sembolik tarihini belirleyeceksek. O tarihten 12 Eylül'e kadar geçen 11 yıldaki ülkeyi yöneten hükümetlerin ortalama ömrü 10,5 ay. 80 darbesi olmuş, evet. Sonra 83'ten itibaren yeniden seçimlen çok partili düzene geçirmeye çalışılmış. 83'ten 2002 seçimlerine kadar olan aralığı 19 yılda da hükümetlerin ortalama ömrü 1 yıl 4 ay. Yani dünyanın çağ değiştirdiği bir zaman aralığında Türkiye hem toplumun ihtiyaç ve taleplerini ıskalamış hem de bir siyasi vizyon olmadan o günden itibaren başlayan bu teknolojik sıçrama, küresel ısınma, iklim değişikliği vesaire gibi bütün bu insanlığın karşı karşıya olduğu büyük problemlere karşı hem de kendi ulusal kadim bir kısmı güncel problemlere karşı hiçbir reform hareketi yapmadan yürümüş. Ve devlet giderek bir dönem işte 90'lara kadar zayıfladı gibi görünürken 90 özellikle 2000'den itibaren de güvenlik kasları daha gelişkin bir biçimde yeniden sahne almış, ortaya çıkmış. Onun sembolik yani devletle toplumun ilişkisini belirleyen ya da işi büyük bir kopma noktasına getiren ya da suni de olsa var olan mutabakatı bozan bir 4 yıl var. İşte 28 Şubat darbesi. Ardından o büyük Marmara depremi ve ardından peş peşe iki büyük ekonomik kriz. Toplum bir yandan son 40 yılda müthiş bir göçle, teknolojiyle tanışmayla, dünya ile tanışmayla, kendi bir de şehirlere gelerek bütün bir hayata yeniden artık öyle pasif değil daha etkin bir rol üstlenmeye başlamışken reformları yapılmamış. Üstün üstlük de hayatı düzenlediği veya denetlediği varsayılan devletin de tümüyle yok olduğu gibi bir duyguya kapılmış. Ve o günlerde hatırlarsak, hani genç izleyiciler hatırlamaz ama bir vatandaşın bağırışı vardı Marmara depremi görüntülerinde özellikle. Nerede bu devlet diye. Şimdi evet. Arada 2002'den itibaren ise tek parti dönemi yani hep o döneme kadar yani bu sözünü ettiğim yönetilemeyen 40 yılda da bir efsane var. Efendim siyasette istikrar gerekir, hükümette istikrar gerekir. Onun için işte seçim barajlarıyla, şununla, bununla, çeşitli manipülasyonlarla da mecliste çoğunluğu olan yani koalisyonlar olmayan, yani müzakereye, iknaya, uzlaşmaya, mutabakat üretmeyi değil de sayısal çoğunluğa yaslanan bir iktidarın bu problemleri çözeceği varsayılmış. Sermaye de bunu savunmuş, sendikalar da bunu savunmuş, hep beraber herkes istikrar diye bir sayısal çoğunluk peşine düşmüş. Peki bugün geldiğimiz noktada 2002'den bu tarafa işte istikrar var. Her istediğini yapabilen, anayasayı bile 12 kez anayasaya değişikliği yapmış. 177 maddelik o meşhur 12 Eylül Anayasası'nın 134 maddesini değiştirmiş bir iktidar var. Ve de bugün geldiğimiz noktada yurttaşlarımız, yani yazıda iki olaydan söz ettim ama hemen daha üstüne o yazıyı yazdıktan sonraki 3 günde olanlara bakalım Ömer abi. İki ama vatandaşımız kapağı açık bırakılmış lugara düştü. Sokak hayvanlarına şiddet gösterileri her gün ekranlarda. Trafikte her gün birbirini durdurup kavga kıyamet eden kadınlı erkekli insanlar meydanlarda. Daha dün akşam televizyonlarda park yüzünden apartmandaki komşular baltalarla, silahlarla birbirlerine girmişler. Şimdi bütün bunlar neyi gösteriyor? Ortada bir düzenin, bir kurallar manzumesinin, kurumların her şeyin zayıfladığını, yani devlet dediğimiz mekanizmanın 25 sene sonra geri dönüp yeniden omurgasının kırıldığı ve de rolünün ne olduğunun bile sorgulandığı bir hale geldi. Daha da önemlisi, yurttaş kendi problemlerine karşı ortada hukuk, devlet, kurumlar, kurallar olmadıkça, elbette bunlar var kağıt üzerinde, elbette kararlar, kararnameler, resmi gazetede işte her akşam gece 12'de izliyoruz yayınlanan kararları ya da meclis bakın işte 18 saat aralıksız çalışıp köpekleri katletme yasası çıkarmakla meşgul. Ama ve lakin gerçekten problemler yönetiliyor mu? Hayır, yönetilmiyor. Aksine sorumluluk alan da yok. Yani İzmir'deki olaydan sonra elektrik dağıtım şirketi suç benim değil diyor. Belediye benimle ilgisi yok diyor. Esnaf biz bir 5 yıldır yırtınıyoruz diyor. Veya sahte üniversite ortaya çıkmış. Yok diyor ki efendim benim internet sistemde liste var. Kontrol etseydiniz demeye getiriyor. O zaman eğer vatandaş işte sahte kripto paracılara para kaptırdığında ya doğru inceleseydin denecekse, sahte fenomenlerle, sahte ilaçlara, kimyasal maddelere, kozmetik ürünlere para verdiğinde kontrol etseydin denecekse, sahte üniversiteye parasını kaptırmış, umutlarını kaptırmış gençlere, internet sitesinden listede var mı diye kontrol etseydin denecekse, o zaman gerçekten soru geçerli. Nerede bu devlet? Ya da devlet ne işe yarar? Evet ve pardon ben de bu arada bir hemen araya gireyim izninle. Yani yazının başlangıcı da Gazete Oksijen'deki çoğumuz gibi ben de bazen Türkiye'deki yaşamın gerçek ötesi, sürreal yani Evet. tanımının kendisi olduğunu söylüyorum ki bizim de çeşitli programlarımızda başta Açık Gazete olmak üzere sık sık dile getirmek zorunda kaldığımız şey bu. Özellikle de bu hakikaten suya basan iki gencin kablolardan elektrik kaçağı nedeniyle anında ölmeleri gibi çok sürreal bir durumun ama büyük bir trajedinin ya da ikinci trajikomik haberinde tamamen sahte iki üniversitenin varlığının medyaya düşmesi yani Yeni Pazar Üniversitesi ve Dublin Üniversitesi adlarıyla gerçekte olmayan iki sahte üniversite para ve kayıtla öğrenci alıyor, diploma veriyorlarmış işte. Böyle çok acayip, hakikaten Evet. gerçek dışı bir dünya. Ama bir de gene sık sık dile getirdiğimiz bir şey de anomi kavramı Durkheim'dan özellikle Fransız sosyolog Emile Durkheim'in Intihar kitabında 19. yüzyılın sonlarında popüler hale getirdiği yani çeşitli sebeplerle işte ekonomik kriz, işgal, savaş, kötü yönetim gibi toplumların krize girdiği ve o toplumda normal ortak normlarda erozyona uğrayıp yok oluyor. Aslında anomik normun hiç olmadığı anlamına gelmiyor ama herkesin normu kendine yani her alt grubun da kendi norm paketi vardır diyor Ferhat Kentel'de sosyolog. Yani artık entegre edecek bir normlar bütünü yoktur diyor. Bu da tabii feci bir dağılma yaratıyor senin de Evet. etrafı. Yani tam şu anda karşı karşıya olduğumuz en önemli problem de budur Ömer abi. Yani toplumsal kriz, yani bir sürü tanımı var ama ya da toplumun iflası da diyebiliriz. Bütün bunun nedir yani, ne demeye çalışıyoruz? Karşımızdaki mesele şu: toplumun ortak kadere inancı, ortak kurumlara, kurallara inancı, hukukun üstünlüğüne inancı giderek zayıflamış durumda, hatta çok çok çok zayıflamış durumda. Şimdi o zaman ortak hayata dair, ortak değerler, ortak gelecek konusunda ortak umut ve beklentiler kaybolduysa, şimdi hangi araştırmayı yaparsak yapalım, tümünde görülen şey şu: toplumun bütün kesimleri, ister muhafazakar seküler diye bakalım, ister Türk Kürt diye bakalım, ister genç orta yaşlı diye bakalım, ister kadın erkek diye bakalım, ister üst sınıf alt sınıf diye bakalım, hangi kümelemeden bakarsak bakalım, gelecek konusundaki endişe ve kaygı ortak. Herkes, bütün araştırmalar bunu gösteriyor ki her kesim, her küme, her kimlik, her partili gelecek konusunda kaygılı. Kendisi için de, ülke için de. Peki soru çözümü ne dediğiniz zaman, çözüm konusunda ise kafamız karışık. Hatta çoğumuzun çözüm konusunda da bir beklentisi ya da bir fikri de yok. Asıl kriz bir problemin yaşanması değil aslında. Problem hayatın içinde ama iş yönetelim işte, Açık Radyo'nun da başına geldi diyelim son 15 gündür. Mesele böyle krizlerle karşılaşmakta değil. Hayatın içinde onlar var ama herhangi bir krizde, herhangi bir problemi nasıl ele aldığımız ve nasıl çözdüğümüz meselesi. Burada vatandaşın da, ülkeyi yönetme iddiasında olan aktörlerin de ya da toplumun öncüsü kabul edilen entelektüel dünyada da ortak gelecek konusunda bir ortak hayal yok. Asıl meselemiz burada. O zaman da herkes gücü yetene ya da kendini kurtaran, gemisini kurtaran kaptan gibi veciz bir takım şeylere, hamlelere dönüyor kaçınılmaz olarak. Eğer ortak hukuka güvenmiyorsanız, örneğin bir kira veya kiracı probleminde mahkemelerden adil bir karar çıkacağına ya da zamanında çıkacağına inanmıyorsanız, o zaman işte kapıya baltayla dayanıyor kiracıyı çıkartmak için. Ya da trafikte herhangi bir problem gördüğü zaman arabadan inip işte elinde zincirlen hem de kadın kadına saldırıyor. Şimdi bütün bu asıl kriz, insanların yarın sabahki uyanacağımız kaderdeki ortaklık kabullerinin kaybolmuş olması ve toplumun devletle, kurumlarla, kurallarla olan güven ilişkisinin, tamam oldum bittim zayıftır, oldum bittim bir takım devletten problem olan kesimler her toplumda, her ülkede vardı, Türkiye'de de var. Ama mesele giderek ortada o problemleri yöneten bir iktidar, bir vizyon, bir iddia olmadıkça, mesele sadece devletle diyelim Kürtlerin ya da devletle Alevilerin ya da devletle yoksulların problemi olmaktan çıkıyor, toplumun iç problemi haline dönüşüyor. Herhangi bir problemi vaktinde çözmedikçe, düzenlemedikçe giderek problem bireyler arası probleme dönüşüyor. Feodal döneme dönüş gibi. Asıl toplumsal kriz bence bu. O nedenle yeniden bir devletin reforme edilmesi lazım. Devlet dediğimiz mekanizma, evet, feodal dönemden beri ya da çok o da eski dönemlerden beri oluşmuş gelmiş ama sanayi toplumunun devleti esas itibariyle ulus devlet. Ve de üç temel fonksiyonu var: yasama, yargı, yürütme. Ve bütün hikaye bir demokrasi dediğimiz ya da temsili demokrasi dediğimiz şey de bu üç fonksiyonun birbirini dengeliyor, yeri geldiğinde birbirini denetliyor olması üzerine kurulu. Sonuçta devlet aynı zamanda bir otorite, bir hiyerarşi, mekanizmalar, kurumlar, kurallar bütün. Ama bugün hemen her konuda devlet dediğimiz mekanizma tümüyle keyfiliğe dönmüş durumda. İşte daha dün vardı mesela Diyarbakır'a atanan vali, efendim bana ziyarete gelecek olanlar önce kimlik numarasını versin de güvenlik kontrolünden geçirelim demiş. Şimdi bu çok basit bir örnek gibi görünüyor ama bu sonuçta devlet dediğimiz mekanizmadaki bürokrasinin ama seçilmiş ama atanmış yetkililerin yurttaşına, kendi yurttaşına, kendi kurumlarına, kurallarına güvenmediğini gösteriyor aslında. Sorun da bu. Karşılıklı bir güvensizlik var. Devlet yurttaşına güvenmiyor, yurttaş da devletine güvenmiyor. Onun için Türkiye'deki kriz sadece ekonomik krizden ibaret değil, aynı zamanda bir demokrasi krizi, aynı zamanda bir devlet krizi. Evet, belki şeyi de yazında da önemli belirttiğin bir yerde devletin bir sınıf yapısı olduğu meselesi. Evet. Yani Bir yaklaşıma göre devlet diyorsun, esas itibariyle bir sınıfın diğer sınıfları egemenliği altında bulundurduğu bir örgütlenme. Yani devlet bir sınıf yapısıdır diyorsun. Yani İngilizce'de de corporate state dedikleri ve... Bu konuda tabii hemen, teoride çok tartışma var. Yani şirket devletleri falan, evet. Yani bu tabii sosyal devlet olabilmesi zor o zaman tabii bir sınıf devleti olunca. Evet. Yani ihtiyaç sahiplerine ulusal ve yerel iktidarlardan nakit desteği indirgenmiş, eğitim ve sağlık özel sektöre, işte iç güvenlik ya da güvensizlik suç örgütlerine, ulusal ve yerel çetelere bırakılmış durumda diye de devam ediyorsun. Yani toplumsal çoklu krizler yumağı içinde afallamış durumda. Bir de bunun çözümü nedir peki? Efendim, devleti yargısıyla, yönetim mekanizmalarıyla, hatta yasamasıyla yeniden reorganize etmek. Dolayısıyla buradaki görevimiz devleti yeniden tartışmak ve düşünmek zorundayız. Devletin şimdiye kadarki tartışma işte sınıfsal yapısı mı, efendim soyut anlamı mı, yani var yeter ki var olsun yaşatalım gibi yüklenen çok soyut bir anlam dünyası mı? Ama bütün bu hikayeyi yeniden tartışmamız lazım. Çünkü hala insanlığın elinde de karşı karşıya olduğumuz problemleri çözebilmek için mekanizma diye baktığımızda devletin daha öte bir mekanizma henüz insanlık geliştirebilmiş değil. Birleşmiş Milletler'in neyi halledip halledemediğini görüyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nün ya da Paris İklim Anlaşması'nın neyi çözüp çözemediğini de görüyoruz. O zaman küresel, yani insanlığın problemlerini konuşuyoruz, sadece Türkiye'nin de değil. Yani bu krizin bir ortak noktası var. Aynı zamanda bu sadece Türkiye'de yaşanan değil, insanlığın da krizi. İşte son bir aydır bile efendim aşırı sağ mı dünyada ya da Avrupa'da güçleniyor ya da Amerika'da Trump mı Biden mı, bütün bu tartışmalara baktığımızda aynı yere geliyoruz. Sanayi toplumunun, yani endüstriyel üretime dayanan, standart ve tek tipliliğe dayanan, ama ürün bazında, ama hizmet bazında, ama yurttaş olarak tek tipliliğe dayanan bütün bu modeli artık bugünkü çok katmanlı, çok boyutlu, çok dinamikli hayatı karşılamaya, yönetmeye yetmiyor. Ama hala da buna karşılık da devletten daha ötede elimizde bir aygıt yok insanlık olarak geliştirebildiğimiz. Aynı zamanda ama yine insanlık olarak geliştirebildiğimiz başka bir ilkeler manzumesi daha var, aşamadığımız. Demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü. Yani Batı krizde, Batı medeniyeti krizde, muasır medeniyet krizde, evet bütün bunlar doğru. Ama bütün bunları aşacak da doğudan ya da Müslüman coğrafyadan da başka bir ilkeler, hedefler manzumesi de yok elimizde. Devlet diye bir aygıt var ve de demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları diye de bir ilkeler ya da temel hedefler manzumesi var. O zaman bunları yeniden tartışmak ve bunları geliştirerek bugüne uygun nasıl reform edeceğimizi tartışmak zorundayız. Ben etkin devlet diyorum. Yani bugün bütün dünyada da Türkiye'de de özellikle 2000'lerden itibaren gelişmiş olan devletler ya da sanayi toplumunun o tek tipli ulus devletleri, bir hani 90'larda hatırlayacaksınız hep beraber, devletler zayıflıyor mu, yerel yönetimler mi güçlenecek, uluslararası örgütler mi güçlenecek derken, yeniden güvenlik temelli, güvenlik kaygısına yaslanan güvenlik kasları son derece gelişmiş ulus devletler yeniden sahne aldı. Ama buna karşılık asıl devletin rolü olması gereken sosyal devlet rolleri, eğitim, sağlık, yurttaşların asgari geçimini sağlamak, güvenliğini sağlamak gibi bütün fonksiyonlar da özel sektöre bırakıldı. Dolayısıyla bir sistem kriziyle karşı karşıyayız aslında biz. Şimdi evet, yani, o devleti tartışırken yeni rollerini de yeniden tanımlamak zorundayız. Yani sosyal devletin yeniden inşa edilmeden ve de hatta bunu küresel ölçekte yeni bir sosyal politikalar manzumesi ve kurumları, kuralları oluşturmadan ne Türkiye'deki yoksulluğu, ne de Afrika'daki yoksulluğu, ne de dünyadaki bu gelir dağılımındaki ürettiği problemleri çözmek mümkün değil örneğin. Evet, ben de şeyi de eklemek istiyorum buraya. Yani mesela Britanya'da, İngiltere'de ya da Britanya diyelim, bir Zoom toplantısıyla iklim değişikliğine karşı bir şey örgütlemek isteyen aktivistler, bir yolu, ana yolu kapatmak isteyen, bunu tartışan, Zoom toplantısında eyleme falan da geçmemişler. Tamamen silahsız ve şiddet kullanılmayan bir eylemde. Onların beşi de Büyük bir suç işledikleri gerekçesiyle Britanya'dan bahsediyoruz. 1215'te daha ilk hukuk devletini kurduğu iddia edilen 5 ve 4 yıl hapse mahkum edildiler. Ve siz birer aktivist değil, fanatiksiniz dedi hakim. Şimdi Britanya'nın düştüğü durum da böyle bir çukur. Yani tam anlamıyla işte yaşamın gerçek ötesi tanımının kendisi aynen olduğu durumu. Greta Thunberg 3 ayrı ülkede tutuklandı. Biliyorsunuz. Evet, ayrı iklim ülkede. Değişikliği problemi var mıdır yok mudur gibi saçma sapan. Ya da işte pandemide aşılar öyle midir böyle midir gibi bilim dışılığın da bu kadar post-truth dediğimiz hikaye birazcık da işte bilim dışılık. Bilimin de bu kadar yatsındığı bir dönem bu. Çünkü karşımızdaki mesele bütün sistemiyle, bütün kurum kurallarıyla krizde olan bir sanayi toplumu ve buna dayalı bütün ekonomik model, devlet, siyasi model vesaire. Şimdi yeni bir model üretilmedikçe bütün bu değişimi ya da değişimi zorlayan temel değişiklikler, dinamikler var. Yani iklim değişikliğini öyle insanlık bir ya da bir ulusal hükümet kararıyla çözemeyeceğimize göre ya da Afrika'daki yoksulluk ya da Türkiye'deki gelir dağılımı meselesini tek bir meclisteki tek bir yasayla halledemeyeceğimize göre tıkandı insanlık. Tıkanınca o zaman kaygılar baskın oluyor ve güvenlik kası güçlü bir devlet ortaya çıktı ve iktidarlar devleti yönetmeye talip olan iktidarlar da vatandaştaki bu yurttaşlardaki bu değişimin ürettiği gelecek kaygısını manipüle ederek korku politikaları üzerinden yükseliyorlar. Paradoks şurada, bu iktidarlar kendi tercihleriyle, politikalarıyla gerilimi artırıyorlar ya da problemleri daha da derinleştiriyorlar. Ama o derinleşen problemlerden de vücut bularak yeniden güçleniyorlar gibi bir paradoks var. Elimizde bir tarafta yeni bir hikayeyi savunan yeni siyasetler yok. O yüzden de karşımızdaki mesele sadece Türkiye'nin meselesi de değil. Benim tezim ve yürekten de inandığım şey Türkiye bir vaka analiz laboratuvarı gibi. Çünkü biz daha sanayi toplumu olabilmenin eğitim gibi, laiklik gibi, hukuk gibi temel meselelerini bile çözememişken bir kısmımız ya da ülkenin bir kısmı da ya da sektörlerinin, ekonomik aktörlerinin ya da insanların bir kısmı da bilgi toplumu ritmiyle yaşıyor, zihniyetiyle yaşıyor. Ya da aynı biçimde işte Müslüman coğrafya ile Batı medeniyeti arasındaki krizi aynı biçimde yaşıyoruz. Ya da Amerika ile ya da Batı ile Doğu arasındaki ekonomik bölüşüm kavgasını aynı biçimde yaşıyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin bir yandan avantajı, bir yandan dezavantajı, bütün bu krizlerin hem öznesiyiz hem sahnesiyiz biz. Ama elimizdeki siyasetler ya da var olan siyasi aktörler ve buna tabii bilim dünyası, entelektüel dünya da dahil, STK dünyası, sivil toplum dünyası da dahil, kutuplaşmanın pençesine o kadar düştük ki gelecek üzerine hiçbir tasavvur, herhangi bir tartışmayı da sağlıklı biçimde yapamıyoruz. Onun için akademik kadrolardan, akademik dünyadan başlayarak, yani ülkenin entelektüel dünyasından başlayarak, sivil toplum ve siyasi aktörler de dahil, yeni baştan bir gelecek tahayyülü konuşmak ve bunun temel ilkelerini ve oraya nasıl ulaşacağımızı konuşmak zorundayız. Evet, buradaki evet. Ana temel hedeflerden tanımlanması gereken, çözümlenmesi gereken ve yeniden yapılandırılması gereken temel ana mekanizma da devlet esas itibariyle. Onun için ben etkin devlet diyorum. Yani kurumları ve kuralları oluşturan, hayatı düzenlemeye çalışan ve de gerçekten denetleyen, kas gücüne değil, yurttaşlarıyla olan mutabakatına ve yurttaşlarına olan güvene dayanan, sadece güvenliği kendi soyut varlığı için değil, yurttaşların toplumun bekası diye gören, biliyorsunuz bütün tartışma devletin bekası diye gidiyor mesela. Devletin bekası, evet, sınır güvenliği. Şimdi sadece sınır güvenliği diye bakarsanız elbette ki asker dışında ya da askeri tedbirler, politikalar dışında yapabileceğiniz bir şey yok. Ama toplumsal beka diye bakarsanız, örneğin toplumun hukuka inancının azalıyor olmasını, toplumun ortak yaşama iradesinin zayıflıyor olmasını bir beka problemi diye ele alırsanız, o zaman bunu askeri tedbirlerle, askeri gücüyle, kas gücüyle çözemezsiniz. Başka şeyler yapmanız lazım. O yüzden karşımızdaki mesele hem toplumun içindeki bütün farklılıkların birbirlerine güvenini yeniden inşa etmek, hem de devletle güvenlerini yeniden inşa etmek. Bunun da başlangıç noktası bu devlet tartışmaları diye düşünüyorum ben. Çünkü bir sabah hadi barışalım hep beraber deyince olmayacağına göre bu tartışma süreçleri birbirimizi anlama, dinleme, temas, müzakere etmek, birbirimizi ikna etmek çabalarıyla ancak bir ortak gelecek yaratılabilir diye düşünüyorum. O yüzden de yeni baştan gerçekten devletin rolünün ne olması gerektiğini tartışmaktan başlamalıyız. Evet, iklimi değil sistemi değiştir diye pankart açmışlardı bir zamanlar. Tam da öyle. Yani süremiz de bitti ama bir şey ilave etmek istiyorum. Yani devletin yeniden yapılandırılması, demokratikleştirilerek etkin devlete dönüştürülmesi için yapılacak siyaset yalnızca Türkiye'ye değil dünyaya da meydan okuma olacaktır diye bitiriyorsun yazıyı. Yine bu nedenle bu iddia yalnızca seçimlerde çok oy almaya, siyasi hamasete, popülizme değil, bilime ve toplumun ihtiyaç ve taleplerine yaslanmalıdır diye bir dönüşümün çağrısı var. Tam yazının başlangıcında da sözünü ettiğim bu sürreal durum, yani gerçek ötesi durumun en tipik örneği de işte bu İzmir'de sağanaktan kaçmaya çalışan iki kişinin elektrik akımına kapılarak ölmesi. Onun detaylarında da çok acayip şeylere rastladık sonradan. Yani antika eşya dükkan sahibi İnanç Öktenay geçmiş su birikintisinin olduğu yerde İzmir'de yolun karşısına, ama Özge Ceren Deniz'in karşıya geçemeyerek yere yıldığını görünce geri dönmüş. Onu ona yardım için kaldırmak için gidince an akıma kapılarak ölmüş. Anadolu Ajansı'ndan gördüm ve yani bu müthiş bir şey işte, çevredeki vatandaşların yardım çabaları da yansımış kameralara. Ama daha önce, seneler önce, 4 sene önce mi ne, bizzat o İnanç Öktenay'ın kendisinin bir sözü de var. Yani insanların nasıl öldüğüne bakılarak bir ülkede yaşamın nasıl olduğu da anlaşılır diye. Yani bundan daha trajik bir Aynen. konuşma duymak düşünemedim. Onun üzerine, Aynen. Aynen. evet, değil mi? Çok tuhaf yani. Aynen. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim efendim. İyi Yeniden yayınlar. Görüşmek görüşmek üzere. üzere. Hoşça Teşekkürler. kalın. Evet, bitirirken bir de bugün haftanın karikatürleri yoktu ama bir karikatür var. Sen tanıtır mısın onu? Evet, İzel Özde. Rozental bize bir mesaj gönderdi. Çünkü Cartooning for Peace, yani Barış İçin Karikatür Vakfı tarafından bir çağrı yapılmış. Bununla da ilgili olarak bir de karikatür paylaştı İzel Rozental bizlerle. Küçük bir kız çocuğu pencereden, sadece odada pencereden gelen güneş görülebiliyor. Bir roket düşüyor. Gazze olduğunu tahmin ettiğimiz bir yer. Zaten ismi de Gazze imiş karikatürün. Safa Oda. Filistinli bir şey, ha, Safa Oda değil mi? Evet, Evet. Filistinli bir çizer. Karikatürist. Evet. Karikatürist. O düşmekte olan roketin gölgesi pencereden içeriye yansımış ve kız çocuğu o düşen gölge üzerinden eliyle engellemeye çalışıyor. Oldukça endişeli bir şekilde bu şekilde füzeyi durdurabileceğini düşünen minik bir kız çocuğun, Filistinli bir kız çocuğunun karikatürünü bizimle paylaşmış ve aynı zamanda Barış İçin Karikatür Vakfı'nın basın açıklamasına da paylaşmış. Hızlıca okuyorum. Kısa bir açıklama zaten. Filistinli karikatürist Safa Oda Gazze'den yazdı. Savaş nedeniyle kız kardeşiyle birlikte defalarca yerinden edilen kadın halen yaşam koşulları uygun olmayan bir çadırda yaşıyor. Oda süregelen bombardımanlar nedeniyle tam bir güvensizlik ortamında bulunduğunu belirtiyor ve Filistinli sivillerin yaşadığı korkunç trajediyi anlatıyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in dediği gibi, hiçbir şey Hamas'ın 7 Ekim'deki menfur terör saldırısını haklı göstermez, ancak hiçbir şey de Filistin halkının kolektif olarak cezalandırılmasını haklı gösteremez demiş Barış İçin Karikatür Vakfı. İzel Bey de Safa Odah'ın bu son karikatür, küçük kız çocuğu karikatürünü bizimle paylaştı. Biz de internet sitesinde bu hafta bu karikatüre yer vereceğiz. Ve bu şekilde de Açık Gazete programını bu haftaki bitiriyoruz. Son, çok özür dilerim. Son cümleyi okumuşum. unutmuşum. Cartooning for Peace olarak demiş vakıf. Filistinli karikatürist Safa Odah'ın ve gazeteci arkadaşlarının desteklenmesi ve korunması çağrısında bulunuyoruz diyorlar Gazze'deki karikatürist için. Evet, barış için çizimler, karikatüristler derneği. Evet, Karikatürler Vakfı. Evet, bu şekilde de bitiriyoruz. Bitirirken gecikmiş bir doğum günün kutlu olsun kutlaması yapalım arkadaşımız Buket'e. İyi ki doğdun Açık Buket. Açık Radyo ekibinden. Açık Radyo ekibinden. Dündü bir gün gecikmeyle kutluyoruz. Ve biz de son dakika haberi yok diye bakıyorum. O zaman bitiriyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.